الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة المزمل مكي سورة ترتیب د سورتونو د قران کریم کې درې اویایم په نزول کې رسو د سورۃ القلم نه اقرا اول ورپسې قلم دا درې داوا د صورت مزمل او مدثر دا هم باب دې د روبه رابې صدیقي ترغیب ورکه قران ته او طریقه سید جماعت ته جوړولو کله چې جماعت جوړ کونو مخکې ورسکه په صورت المدثر کې وای شایع کا عام کا میدان دی وباسه ربط و مناسبت ده صورت مخی سران مخی کامل طور سرال الکمال ده شرک ردو شون دل تا ترغیب قرآن تا او تیزوال تبلیغ تفاسا جمع جوڑ کا او قرآن و تبیان کچ مخلوق تیور سی یا ایوہ المزمل زکه متصل ورپسې راوړم یا مخکی ویلو مخکینی صورت کې دمون کرینو حالات حق پرس شفاشین دی فراپن شي دې صورت کې طریقہ خیلی چه تبر دشمن در شر نسنگ بچکی اید اللہ علی الجماع چه تا تنظیم جوڑ کو جماعت تی جوڑ کو در قرآن والا نبیا بستا دفاع کی زکای متصل ورپسی راونو یا مخ کی صورت کی در مخالفینو کرتوتونو درگا تا تلل درگا والا خلق گمراه کول نو پدی صورت کی ذکر کئی چه بیان دا قرآنو کن او مدثر کیم داوی دا درگا هونو او دا غلط و خلق و نزانو ساتا جماعت بئی نقصان نشی رسول والله یاسم کبین الناس زکه متصل ورپسراو حاصل د صورت ترغیب قران ته او د جماعت جوړولو طریقه مدثر کې پروګرام شای کول اول مسله دکا او پخپل ای اومن بیا ببل تا بیان کین نو بیان بری فائدہ ورکی العلم قبل القول والعمل امام بخاری وی فعلم انه لا اله الا اللہ دانا چتوے زد خوراک چل ورد خیم چو بسم اللہ ہوا یا بس داسی بے خوری او داسی بے خوری په حرام او بسم الله وی کافر به کی علم نشتا ارج کې بناشي ما تاسو ری چې مخ زلاړم اول ولا ساتم انیکانو خلقو قسمونه خوړل چې نه دا درنګړي کړي سانډای لال کړي نه ما یې له وغه سوزان نه نشي راوړې حقیقت دا چې مړی ولا سانډا دا بزرگان ټول بګنا سو خوړلې بسم الله الرحمن الرحیم اول عقیده مسله یاد کا مین اور سرو کا قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله امين ام فاغه طریقہ بیان ام فاغه طریقہ چې څنګه پیغمبر خوذلې هر کار فاغه طریقہ باندې وکړه اول سورت چراغلې او اقرا بسم ربک العلق قران اولل اول خبر سو ان اتلو القران ما ته حکم شوی چې قران بیان وجاهدهم به جهادا کبیره سوره فرقان کې جهاد وکړي خلق سره پر قران باندې جهاد دوی ما غری وایته چې موږ د جهاد اصغر نه واپس شو جهاد اکبر ته نو دا درو او کا لوی جہاد قرآن بانی خلق سرم جہاد کے مجھے قرآن بانی نہیں کو ظلم بکی ناروا بکی مرگرے بتنگے ہودا و مرتبہ بالی پل ذاتیات بچلیں او چی کوہ شی بقرآن تم خلق چی کوہ دے تمام دنیا کی انقلاب راوس د ایران موږ دغه بدمعاش داغه جازونه واستغره ورځې نه راځيان ینځه دره کسان او پر اړګلی په یو ورځ باندې 1500 جازو چته یو لره ورځي ورځ جازونه په بیکار نه دي دری جازونه نن کیږي تقریبا شام او عراق دیر ایسد الله والے کسانو بلاش کړو قریب دې چې الله دا غزې چدا فتح شو قیامت ته نږدې جنگ عظیم درې مونږه دې مرحمه او پدې کې فتح د مسلمانانو مطلب دا دې چې افراد تیار کا نبی صلی الله علیه وسلم اول افراد تیار کا او چې کله 313 جنو سي وکړه دنیا ته ښکارا وکړه چې څو کوی مونږه سره 313 نه وینو دا د سیم د ورزولو نه شړې په یو کړیو کړیو ټول وګورئ چې دا شی به څنګه ډیریږي او څار نه دي اوس هغه 313 ونه دا هغه مشرانو نه وګورئ دا دیو د ځان نه جوړ کړ چې خلک د دین نه نه شي ځان نه جوړ کړی دي علماء دیوبند رحمه الله دا وی طریقه دا و کوم ډول چې د جنگ ماهرینو نه وی جنگ لويستي کوم چې دار حرب کی په سیاست مقابله یې کول نه غوي دی لوبس اسراری حالات دي ګن او کوم چې د عوامو په اصلاح خو په دې مول نه الیاس رحم الله علی لوبس او کله چې دنیا ولې د شدا خلق مخکیکی خپل کسانې ولدان او مخلصین او جانا دشمن دو نمکار دی شل دیش 50 کار مخکی او انتظار کوي چې دا سړی میدان ترغو ته به مخ کیږي او کنه اول خو دا مړ ټول کوشش کده دی نه وو ته بیا د خپل ټول کوشش بدنامولو کوشش کوي دا دارلون دیوبند تی خانو کې د پاسه حدیث پڑھایو دل او قران لاندې تی خانو کې اصله هو دا قبول یې نه یاره قران چې یادې چې څو مولا دې انده قبول نبی صلی الله علیه وسلم زغرا غاڼه و د فراق شنو وکور کې دو توري پرتي دا ومت ټول الله ناول کار سو بیان په قران په قران باندې مرګري جوړيږي منازل سخت دي رجمات اصول قران زه په ذکر کړی دي آل عمران کی ذکر کئی انعام کی مشکلات ذکر کئی سورة البقرہ کی ذکر کئی دلتر جماعت جوڑولو طریقہ سئی سلورم کال اول نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلورم کال داستا دا بیان کلو نیا دی لس کال دی اسی منگ ذکر کون حضرت شیخ رحمہ اللہ ویل چه زما ارادو چه دا کار بشپیتو کالو که اللہ خدا اللہ احسانو کسلویخ کالی کنوشو اتل اس کالا متواتر دو تانی لتلیم بدماش دی دنیا و راندی فتویوی گرفتاری کئی داو کئی و داو داستان جون تڑلی خبرنا دا زید ابن ارقم کور کی درس دا قرآنیو کو جماعتی جوڑو سلور کالا پوری بار تنور آو تی جماعتی جوڑو آغا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ چی مسلمان شو جماعت قوت کی نده کم دی کسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وردوئی پڑا گا مسلم کو لگ صبر ہوتا لگ صبر ہوتا چی او زیت الاری و مرگری دا دی خاده دی او زی اورگا صدا سی کم راو بری پرزی کلب راک آگی کلب دا سر کم بیدتی بدی ہوتی جماعت جوڑتا حضرت شیخ رحمہ اللہ بویل زد شاہ اسماعیل شہید نخلو مکون ناوسی و ما سو کلو اغم علمو جماعت دل تنو جوڑ مدلو ما اول جماعت جوڑتا جماعت تل سڑے نیغی نکور کی وطی اور اوچت چی نکور می کور کی بجنگ جماعت ما تن را رسی در رسی خبر خلا دیچ مسلمان شوے ہوں و نبی علیہ السلام وی لگ را حمکر رجوی اکردان دا آغا سڑے و آغا ڈاکو دا غفار خبیلی جاہلیت کی با دیر شو سلویخ کسان درا پرزول ڈاکو چی خبر بشو سوک چی ابو ذر پلانی زی کی رفا غلار بسو تللن دکا دیر سلویخ بورتا سی شیر نکاری رو دا سی نران تیار شو تو کلا اغا خو پخپل اغا عظیمت پاری عمل و بنا تو لار بکیل تن نلار چگه اگلا لا اله الا اللہ تاسی جچا توائی دا حبول دیو دا تا ایس نشی کوری ایس نشی کوری خوریس و چور اولی دن نورا پن شدی دا سی اوالو دا سی لکا ٹھول کلی و ٹھول خرچ پرا پن شی دا مشرک مثال دا پنجابیانو د جنگ د فلړنا معصوم بډا ټول لازم یو کستا لازم نه کوي دا شی وې کرم لکه سور بوت شي دا وی نه راو جاهلیت اوندا طریقه او په برادو سروه برابر بوت به کې خدوی نه بدلی کتا پیدا وقف برکتی شو بابا ته شیول وی برکتی شو ابوبکر راوی رضی الله تعالی عنہ و دا سه کوئی دا خود غفار قبیلی سڑه دی ستاسی پا قبیله دا غفار لار دا رده سڑه وجنه آغاتی نلوی شو فیده دی دا ناکار خبری نتیگن چه زمان خدایان سنشی گوله دا منزل با پتا رازی دغا وجه دا دریو رزی دا سی وشو مسند احمد کی حدیث تھی ما اذلت الفضرا ولا اخلت الغبرا اصدق لهجتا من ابي ذر نا اغا اسبان چی سورے کھڑے شین او نا غزبکا خاکی دا پاسا تیر رشتین پا لحجه که دا بیزر نبل سڑه رشتین دا سی پالوان یعنی اغا دا شین بند دا لان دی او دا خاکی خار دا پاسا دا بزر نا پا لحجه که پا بیان که رشتین نشتن تکلیف ہو خو مسئله اینو اقدیلی اول جماعت جوړ کا وخت بری پسونه لګي کم سے کم خدا سی وګوره چې لس کاله به ملي اول کې به احتیاط دایستا وګوره سو اوامر دی یو قوم اللیل یو کال لپدیو لگی اوین خوص دویم کال لپدیو لگی او زد آلیه درین کال لپدیو لگی ورد تیلی القرآن ری کال نبات دا قرآن مسئلہ ہاں ورد تیلی القرآن سلورم کال لی پینزم کال وذکر اسم ربکم فَغَمْ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کټ شه د مخلوق نه په یو ځل جوړه دې بیره د الله سره ورو ورو ورو ورو د نږدې کې تبوتی وَمْ فَتَّخِذُوا وَكِيلًا أَثَمْ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ نَهَمْ وَاهْجُرْهُمْ تَرْغَاهُنْ وَلَا تَرِيكْدَمْ لسم وذرنی والمکذبین دا لس کالا بری لگی و تب قدیر ترتیب روانی جماعت بجوڑیں او دا اوامر دی دا صحابه او دا خلق بدزنه کئی دا حریت ام دا خلق روئی کروافیز دی کشیا او کزان تا دی اسلام جماعت ہوئی وم سڑے چا صحابه او تا بدزنه کئی داغی دخابو دران اللہ گوازی حضرت شیخ ویل لاہور کی اشتباو زانت جماعت اسلامی دا صحابو نم بیاغی سو ابو بکر دا شوی اپلالی دا شوی ما شیخ وی ما دا کسانو تا کود بی دید آرزی اللہ علی نوی طالبان تری ورطا بیاغی وی چی دیو غلطیانی کڑی دی کرد یو غلطیان داو خود یری نه نوې درې حقیقت شو هغه نشته زه په خپل یو کس سره وکړو بردان کې درې مدرسې را خپل کس خو مولانا ګل رحمان زما یو رشتہ دار دا اوس کارونو ځل تلاړم هغه سره ملاوي دم په دا وخت کې د دې اجتماع په مدرسې کې د دې عالم راغلی و بولنا نے تو انا ایت الرحمن درگئی والا اللہ دیو وقت کچھ بڑھ دے ہم دچا ذات سر سکار نہیں آغا دا تخریرو کہ دے شٹے پی خلق دا کئی آوریوں عبد الرحمن بید عوف دا سی ہوئی عبداللہ بید عمر دا سی ہوئی لانے تک اسی بسی شورو شو ما تا دا شیخ القرآن خبر یاد شو چیہ گور دا ہما پخبل ہوا گئی دا وزفا سی دا اکار مرگری سرمب کی میلاونو شیده تن لارم تا صحابو سر دون بغض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی زبا صحابو ببارکیو یری گید اللہ ما نورستو اغا تکاونا دا ملامتی او نگر دوی چی تا شغی پسی خبری کو تا سی که عرص خرچ که داغی موٹی و نی موٹی تن رسی تا سی انداد نو صحابه بدنابی داغی نه خلق بدزنکی تا پوهاشا چلی شدی که بیبادی دو چلده تا خمینی صفت تا دی مولیان و آقا وقتی نو انقلاب و سنیانی پا ایران کی دا سی شیدان کرشی زداغی نمونه بدنشم میده پارسی بندیز لگوله اون او دا سوری پا مار که اغی سواب گردی کن دیر زیاده ګاندی انسانانو نه اوس لا غسیزونه شایشوی هم دي لاسونه به کټ کول پی به کټ کولی ژوند دي نه داسې بوتلی ول ټک ټک ټک ټک اخیره په صاحب یو کم سوریان چې داوی سره جدا د شوله دوسی نو دل تدیو چا کړه اسلامی انقلاب خمینی انقلاب دا خلق دا مبغوض تاریخ پدې گواه دی وسو مرتوی التزیم داوی سره بشوریم کې تعلق هم ساتي تدی مسله دین نه دی تدی مسله کرسی ده او د دې مقصدی خبره ده اقتدار اعلی تزان رسول بس دا د دې د اخیری مسله ده کله یو نمبر ذکر کوي کله بل لوګو ذکر کوي د دې بندیانو پریریانو او د دې موجودیانو علم غیب مسئلے بارکی کتاب رسالہ شائع ادا فروعی مسئلہ دا با منقرب لیوانو ملک ندیش دا فروعی مسئلہ دا خوص پتہ اور تو لگی رکھا منگ دخلی نصر اوباسو دا خلق یا منگ نپری دی ادری خود اسپکی مثال دیو اسپکم چی پرتوک دا دن چی پرتوک دا سڑین اوباسی ما بو تاسو ته خبره کړو دي پر علاقه کې یو کس و هغه بیان کړو هو ګوره ویلي پلی کوشته او زهر الاسلام دواتیا سې ویلي دا هغه وینا و وانا ستراز ورو تم تم کو نو مولیان دی لیګلی و طالبان لیګلی چې دا بند کړي سرنګ موږ سپیر پارت کو دي که فنن شې دوه سرنګ سپیر پارت او ګور چې ټیک شنو منډې کړل شي دا کوم تفسیر کې لیکلي نه ورته تفسیر جانان اته هو تفسیر نو معلوم غرم دار په یو غلی وته دې خلکو نظر ساتي دا شي ناشنا تفسیر نو ورته یاد دي دا شي پاګلان به کتل دا تفسیر دی او کنه نو کله به دغه پلاری کتاب لیکلي داری تاریخ لیکلي الله سورة مزمل کی اصل بسلسو جواد جوڑ مزمل اصل کی اغسڑی توائی چی دزان نئی سادر چار چاپی رکڑی گی دا عربو قائدہ داو چی کلی اغسڑی تا آواز کئی نو دا حغن آغا حیعت منتزع راواخلی و مشتقی او پاک حیعت منتزع منتزا چی دن را بستل شوئے دے باغی ورطا آواز کی علی رضی اللہ تعالیٰ نو دکور رخب شوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر چورا گئے این ابن عمی کی فاطمی رضی اللہ تعالیٰ نو حاتوئی دت رجوی رچر تا دے ویتلے دے دی دی جماعت تا التلاڑا پا خاور بانی پروت تے قوم یا ابد تراب اغا حیعتی تینا منتظان اغا بانی بیا حکرو داد آغا کوریه شو نسڑه سادر دزار نتاو کی اغا حیعتی واجستو علکا سد الاس تڑلی دی زان دی سب برستر گیدن پاس کار کول وردکار دیم دی کاغه ساده نی تا کړې اون خلک وای اسی د لاس تړلې هغه هيئت ورته پېښ کړي دارنګ لا مزمل هغه سړی ته وای چې ځان په سیبل سور کړي نو مزمل معنا ای ځان په سی سورون کړي خلک ولر نو تب جماعت سنگ جوڑے دیکھے اغا اصول دا جواد یو زیت الاڑی نوے و خلاف طریقی بابا کشرانو تبا طریقہ دا تاری امزولی آئے کی بس منیبی او سب دا پوری مسکری کی خطب اور سرہ اڑے پڑے نکے بابا دے دیورتا نقصان جوڑے سا سور تویل هم دشی مشر دی دا بابا توا یر رازش دا مون سی کن دشپی بابا سرکینا اے بابا دا مون چی بسم اللہ وائیو بسم اللہ تا دی ترجمہ با کڑی خن با کئی بیا سی دا او گورا پا دی که دا با دا استعانت دا پارا دا بابا مون بسکو اللہ نبی امداد دا او دا با دا انصاف دا پارا دا خلقونا با جدا شو زان با اللہ پوری جختو ترجمه ده بسم الله وتوبه رازا بابا چې شونډي جوختي جوختي گداسي پدې بابا نه نو داسي بمون د خلکو نزان کړه کو جوخ په ګزان الله سره اقتراح کې امام سیوطي وایي چې با رازي د فارد الساق مخلوق نکړشا الله سره ځان جوخته چې دا دی ویل بابا ته بیا وای الرحمن ټول عالم دا رحمتونو کې دی هغه به ربار دی رحبی کړه دی رحیم وګوره حتی ته دا مناسب رحم کړه افونی ورکړي ماشوم ته اداره مناسب خاص خاص رحم هر چا د شان موافق کړي دی الله بابا پدی پوته بیا وای اعوذ بالله دا خیر اچولې دی الله بابا شیطان راځي وراره کوي نو اعوذ بالله کده پیریانو نبی او کده انسانانو نبی سبحانت اعوذ باللہ دیویل ده شیطان رتلی شوین اللہ ده خفل در نلری کلنی خلق شرک تبلی گناہ تبلی تبا بابا بنی رو رو لاسوی وامیخ چنو دریگی لاسوی رو اندکیات دوشی ده چروت کراشی بیا با منی کبا ویرازو سبحانک اللہم ووایون او گورا سبحانا پاکی اللہ تا دار عیب و نقصان مستاس رئی صدار نشتا دی اما یسیفون اما یسیفون اللہ را خلق بابا نائب مثال ہوئی لکه دا بادشاہ چن رائبانی و تب اور تے بابا دا اللہ نائب نشتا دی شیطان منگار کئی شرک را باری کئی اعوذ باللہ کی دی کو پیجا سورة الشورى يولسم آيات سورة البقرة دوشتم قصص اتش بيتم احزاب دارن لنساء بيندش بيتم سورة الاحزاب کے مراجی چه اللہ و رسول سے فیصلو کی انشاءال را اختیار دی بقرة کی مگر دی اللہ دا پارا انداد دارن لیسلم تسلیم النساء کی وای تم سر ارس ګوره فیصله بد الله بنو الله لرب حصدار په بیسل د الله نه ګرځو الله لرب حصدار نشته دی پدې بابا کو چې بیا به اللهم فراوی تهاج تروای نو تا پوری جوښم دانه چې د هر په نیدانه بدل راغلې من مخ کې ویلم الله استا خدای ته وګورم بیا ورته لا اله نشته دی حاجت سر کول ولا یو جمعه تیر شو پدې الحمدلله الا قليلا ذکروي خلق متنگو سونه چې هغه طاقت دې بیان دا رسول تعلیم او برو الحمدلله ستاینې د خدای ته الله لري شورا 500 یو کم 500 فاتر اتلسم وګوره بابا مون محتاجو خلق ټول محتاج دی الله ته د خدای ته صفاتور الله لري تمہیں بدی پو کی رحمان ډیر مهربان دی سورہ مومن و آیات ورته رحیم او خاص مهربان دی ومنګه مهربان دی او وګوره قران دی کې نور مالک یوم الدین سورہ مومن شپاړسم د قیامت واغدار هم الله دی سر جواب باندې دی پوه شو غیر المغضوب اوس اغه د پد ګور دی مغضوبن علیهم ولا ګور مونږ دې ته نه پریږو اوس ول دښمن دوش دې ځال مولا دې ته نه پریږو امين الله زما دا وینا قبول کړي سړی اوس پوه شي جماعت دې جوړ شي وملن د شپې جماعت جوړ کړه لس اوامر دا لس کال دي کپدی ته او چلی دي جماعت جوړ دی او کو په نه چلی دي بیا خبره ورانه ده فلا یکن فی صدرک حرج من تنگسیا بندره وری مخالفت وکي او تنگسیا بندره وری یا ایوه المزمل جماعت جوړ کا لشکال لري په لګیدا سورہ مدثر کې وی اوسې شایته میدان توجا ستاسو سوق مقابله ونی هغه لشک سان تیار کړیو حسین علی رحمه الله درې کینا استاذ رشید ویلن هغه نورو کسانو دون کارو کو چې دنیا رنگ شو او کدا جماعت نه وی جوړ نو مسئلہ بداشنے لوی لوی خلق پدی ملک راگے ناکام تلی ترتیب رو رو مادہ دا خیل پیدا کی مانہ دا خیل پیدا کی ترتیب بابی تفیل لی ترتیب وی بیلی دو تجودہ دا باب خاصیت داری یا ایوہ المزمل اے صادر شاپی رکھا ان کی ہم پاسا جماعت جوڑ کا قمل لے پاسا دشپین تمام اشپا لگیا اوسا اللہ قلیلا مگر لگئی سان مزمل بوج اوچتون کے لگر مخ کی آیاتون کی برس تو ذکر کی قولا سفیلا نسبہو نمشبا او ان خوشمری آکم کددینا نسبہو و سلطہو من سلس اللیل برس تو ذکر کی د دین هم کم کله ګوند کی یا زیات ک په دی باندې داوا می سمانه مخاطب د جماعت دغه ته ګوره چې سونه برداشت لري د کومره بیان ورته کوي جماعت جوړ کا بیان ورته قران او سوره جماعت په پدی جوړیږي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وی مونږ ته نبی اسلام افته کیو پیره بیان مونږ وی زیاد کا بیا بستړی شي مینا وستا شي کوم شي لکه څنګه چې نو ویلو سپیکر جماعت کیولای غو امام وار شو د ورمنډه چې سور دي تیر شي بیا د بانک کسوم به کینه مې لګي چې سوق وب بانک دې دغه سوق دا شمه کو چې ستړی شي دا درجه د مخاطبین موز که زان لا نو بدیو جب سرکے مسافر بی بیمار ضرورتمند بی دا فلن ماشون بمجاڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی مختصر یو دا دیو جن ایبام و بحنیف رحم اللہ وی اگا دو آگانی چی دی نپنخلو کیوائی لکا ابو داود روایت پیش گئی فرضو کی وی دا جواز زان لا صورت دی و عوام با بیتنگی گی تبا دو آگانی وی عوام با بیتنگی گی ورتل القران اولو القران ترتیلا فلوسلو سبحان ابن قتيبه بیان کی صاف صاف روایت او صاف صاف معنی بیانوا ترتیل لگ لگ خوازه هوای منگا سنل کی زرده چغرزا و پتابانی قولن بوج سخیلن درن انقض ظهرکا علم نشرح لکا صدرکا بوج اغدا بیان دا قرآن دا لوی بوج دی حضرت شیخ رحمه اللہ ویل بلند شیر کی زم مدرسو حسین علی رحم الله ماتوی چې میاوالی تراش میاوالی د میاګانو کلی پدې کې پرویزیانو مرزایانو قادیانانو شیعو بریلیانو بدعتین مرکز عالم بشلاټ هر یو فرقه به اعتراضونو شروع کړ وی بس غلو به تراش هغه زمانی خبره کوي چې په دولس انی باندې من جوارو او یو روپۍ باندې من غنم و دوانی وی روپئی پا کرے باندی وی ما کمرہ واغستا خلق و جماعت تا ام نتری خودا او با ما بار تا نلکی نراوڑی زان را چی دو میاشتی تیری شوی و خلق و ازا دا جماعت تا نلکی نو بزان لولا ما شمان تا می سفاری شروع کی جماعت بدا سی جو ہے چی شپک میاشتی تیری شوی و ما تیوی لن دا جماعت پسین کې بار د هکو خدام نه لاړ نشي ګور عقیده ری خراب ورسنه کارې سمایشي چاته میا شیو شوی بیا راتوي زبر انده کې دن نه کینا نو دن نه باندې مایشي دا خلاص میا شتي تیر شوی به زمنګ سره موږ کوا دوه ورانه ذکرې ماشبان علم کو خبر عام شو کله چې کار تیر شو د جماعت امام فیض الله بیا راغې چې بیګام دولس نکاحونه تازه کړل څنګه مو په شرک او کفر بیا حضرت شیخ وی د جامع مسجد کلی په منځ کې او خار منځ کې قیمتي یو جریب مکه خلک ګوره محبت والا شو ما په نوم لیکلی اخیره پورې د شیخ په نوم باندې اما دو کار درې کار حالت تیر کړل بیانی استاز تویل حسین علی رحم اللہ تا چیزے کی کارو شو اس ناس تسکو ملتزم بل زیتا اللہ دا سلورم امر شرازی ندا بکی ورد تر القرآن ترتیل قرآن لولی طریقہ در تخی سلورم کال لے قرآن لستل خلق پوش با قرآن دانی دا سلورم امر دی سلورم کال دی ان ناشئت اللیل بیشکا پاسیدل اللیل دشپی یدا پاسیدل اشدو دا سخ دی وط ان دا مدافعات دزرنا و اقوى مخيله او درستی د وینا ډیر موافق دی د زړه زک شپدا پاسی نو وینا باندې بوپوی ترجمه باندې پوښ بهشکه فاسیدل د شپې د سخت دی دا مدافعات د زړه زړه باندې سکی هر وسوسه به نه دفقي دار لدا ډیر سخت دی وطن په مال کول هېری تابې کول د نفس نفس باندې تابې شي او ډیر درست دی د وینا نه دا ټیم کې کته سوین او وینا باندې رپنتی ولی د شپې دعا وغواړه الله دا مسله عام کی ان لک فی النهار یقینا شته تا د پاران اورس کی سبحان شغل کارونا طویلن دیر اوږدوږي لوی لوی کارونه دي زکاغا سالی کوئی داسی مل چه درو خوش ریگی خبر تلار شه یو چه رو چه مالی دل ریش ویدا داور ترکوم طول خلق پس روانی خوچه توحید بسلکی بیا گرانی وعلی محر ربایت کل یومین فلم اشتد دسائده رمانی هر او رز ورطا ده تیر ویشتلو نیزبازی ورطا خیر تیر اندازی ورطا خیر خوچه کل ای مد مضبوط شنو پمایی گزارو کس نیا مخت علم تیر از من که مرا عاقبت نشانه نکردی چلو تزو خیم بلو رز بیا خلاف دی صحابر عالم ولا بار عالم اوس هغه پسې شو خلک خبرې کوي حضرت شیخ هغه سره یو چې کله نور محمد سره کې راغنو هغه رد کړو کله چې حرم ته تلو مصر د نور ملکونو طالبانو ناوی اعتراضونه شروع کړو بیا ورستو مطمئن شمای دا یو لوی مسله ده بیا دل دخل کو مشهور کړ چې شیخ د افغانستان جهاد نه مانی دا دونه لوی پروپاګاندا و حضرت شیخ وی ما ویلی افغانستان علماء ته وسو کال الله کابل چې شنا فرمانیو شو مهلت ته عذاب راځي کار وکي دفاع وکي عذاب راځي زکا بخارا بانی راگه نورو بلکرو بانی راگه دیر پارا چه اللہ پاکو پلیت جدا کیو یقینانی جدا کرو یقینان تال ردی پورس کی شغل لوی کارو ردیر واز کورس و رب بکم او یاد کم زاد در افستام وتبدل باب تفاول په خاصیت دی په یو ځل جدا کېدل او جدا شاه په یو ځل د خلقونه وتقطعت بهم الاسباب اکدم بتس نشي د خلقونه ځان اکدم جدا کا الیه دی الله تا تبتیلا خلق پریک دا او دی الله تا رو رو ځان نږدې کا دا خلق و نظان کٹ کا جدا کا دی اللہ تا تب تیلا زان رو رو نزدی کا رو رو بزی ارتفاع تا بخیج یا داسیو که یا اشد دو وط ان دیر سخت دی دا موافقت دا وینا دا خلی دا زرسر یعنی موافقت را دی دار له موافقت د وینا د زړه د خپل سره او تعال فاران سب هلامو دوی لامبوزل وزګاری خپل منزل تر رسیدي د ورځې ستا کارونه دي تو یاد کرب ذات طرف ستا مخلوق نزان کټ ک په یوزل الیه دی الله تتب تیلا اورور نزدیکهګم الله ضرور تب تیلا باب تفیل رورو رب دے دا مشرق او دا بغرب لا الہ اما صلح رسول تراؤ رسیدن چوکا نشتر حاجت سرکا ان کے بید ادنا فتخذ ہو وکیلا دونی صدی اللہ لرزیب دار جماعت جوڑ دے قرآن دے ارتا بیان کو چه پا قرآن بانی جماعت جوڑ شی اغا چریم کم دوری کی گئی واس بیر کلک کلک بئی علا ما یقولون پاغا سجدی وئی موکولای نه ذکر کولی کله ورته جادوګر وئی کله ورته کنزلی کئ واهجرهم نهم واهجرهم پریکدا درگاہونو دوی درگاہونو والا حاجرن جمیلا پپری خوزلو خائستان سبانا چیتا پکی گندہ نشدہ سی پری خوزل چنے لبو بکی چیتا تام سکڑی وزرنی لسم امر چی مسئلہ دی بیان اکڑا درگاہونو نجدہ شی لکه ابراهيم عليه السلام ته اصحاب کاف ته چې کله بیر شوی د خلکو نه الله د باندې احسان نو سموي بیر شوی د دې چې بیر شوی نو سپېزو جواب کو وزرنی او پرېګدمان واغه خلکو چې مکذبین چې دروغ وایونکي دي زما په کتاب دروجن ګرځي تا اولین نعمتی اغا کسان چه ما پی احسان کرده خواندان دو نیامتونو دو خوشحالی محلت ورکدیو تا محلت لگمودان پریک دادیو لگونده منسرا یقینا منسرا انکالن تکلیفو ندیو و جهیمن او عذابونا دوزخ دیما سرا او فراغ دیما سرا زا غصتین چه مرائی کی انخطون که ده مرائی کی منخلی لکه مخی ذکرو تیرول بینشی او عذاب درناک طلب ویدا ترجو خلاردو دا با کلی کلا چی جرقو وحی زمکا پجرقی دلو والجبالو او غرونا او مجرقی وکانت الجبال وشداغرونا قصیبا دیرئی محیلا نرمی تب ویدا شگد رو رو ببئیگی اس مثال پر دی پیش کئی او گورا ستا دشمنان با کمزوری خو جماعت جوڑ کر قرآن رو تا بیان کر اگا جماعت کامیاب دی چه عقیده و عملی دا قرآن رو دا سنت وافقی دا صورت کی دا جماعت جوڑو دا طریقی او صاحب ماوی قرآن ذکر کړی دی آداب د تنظیم اصول د تنظیم اقصى جماعت جوړ کړ او وګوره دنیا کې دو جماعتونه تمامه دنیا سره لګیا دي اصول لري کنه د زمونږ اصول نشته زده نه شو اصول منشته مشران ورته جوړ کړی دی خو سوجه زمونږ کې څه کمی ده چا چې اصول باندې عمل کړي جماعت هم مخشوي هر څه شوی اوس مثال پیش کړی منگلی گریو تاشتا پیغمبران بیانا انکی دا دین پتا سی بانی لکه سنگا چی ملی گریو فراون تا موسا رسولن پیغمبران یعنی موسا انا فروانی اکرا فراون دا موسا الرسول ارکلا مانی نوانی ولمنگا دی فراون لرا پنی ولو سختو تتبائی تبامی کن دسترانگی دیو تتبون بچ بچی دازارنا سنگ با بچی تاس دازارنا کچر کفر کوئی تاسی تا اللہ پا کتاب تو یری گئی دازار داو رزینا چی او با گرزولشی ویلدان معشومان یعنی او با گرزی معشومان شی با بوداگان ولی پندوز رکال بوی کرنے با بودا کی گی تک پفاجی خلق ویلدان بڑی بیر بس دی ای خبر نو سړی ما شون به خاتلې مال د جلال نو غړ توه سړی به دوباره کړی راځي ګیندا غړ سړی دا ضرب المثل دی په پانه خبره اسوان منفطرم به بهیدون کې وای به پدا اورس کې ختم بشي دا وعده دی الله مفورا کیدو یقینا دا صورت تذکرتون دفن دین آسوک چی او واری دیو رضایو چی اتخذای الاربی چونی چی اللہ تا اونی چی دیو الاربی الله تعالی سبیل الله نو دیني سي یقینا راستا پويږي پتا چې تو درېږي اذ نامن سلسل ليل کم د دوی سودش کون ونس بو یعنی وسلسو یا دریمیسا او یو ټوله دا کسانو نه چستا سره دی او یو مودي الله پاندا زکړی د شپا ورځ یلی زمانہ اپواله الله چې توان نلری د ټوله شپې ته سوچ راګیره کی د ټوله شپه ما سانتیا او پر پتا شیوانی نو لولای هغه چې سامي تاسو د قران نن الله پکواله د شیوا ساسونن مرزواب بیماران او نور دی یذریبونا چې سفر کوي په دنیا کې او لټای رزق حلال د الله او نور دی چې جنگ کوي په لار د الله کې په دین د الله کې یعنی بیان کئی دا قرآن و جاہد بھی جہاداً کبیر تی فاقرہ اون دولو لئی اغش احسانی دا دی قرآن نم سورچ ری وشی اغشو فاقرہ ماتے اس سے بیدن قرآن بیاوئی او قدروئی موزینی فابندیو کئی دا موز ورکی زکاة سمان پاک کئی دا ورکی پاکی دا زرن صورت وکی دی اور کہ اللہ تا اور کول خیستان اوای تا شوران دی لیگی د خپل زانون د پارا من خیرین د سنی کی د سمال نا بیا به موی اجر د فنیز الله او د الله غرادین خیرن غرادین و اعظم اجران او لوی د اجر والو د لوی اجر وتی واستغفر الله او بخنه واړه د الله نا لوی مکو امتنانونه کې په خپل بیان جماعت دی جوړ کو امیر شي مشر شي کارو شو لویو نه کی یا الله زما کمزوري ده روزان داسې سره لیکي فاتح یا وای کلی کې به دا او کړو مسلمانان په خواش ګوراوم زم پکیم نور کسانم داله هر یو سړی پاسې دو بس وی کارو شکل فتح داو شو دغو شو در پاسی در مای دکم را گسان سیر شبی و خالفین دونه حضرت شیخ ویل چه خلق عزت کئی در پوش چه منافق در بیانی نرکن و مخالفین دیری در پوش بیانی کرده دیکن دو رشتیا ہوا ہے اللہ مو خویشم ندی دنیا ٹولا پا کفر کده موسو مو خویشم ندی یقینا الله بخون کې مهربان دی نو سورۃ المزمل کې سوي جماعت جوړ کا صادر ورزان تیار کا چوس چا بخش خلق ځان پسې کا جماعت جوړ شو خلق بدر پسې را روان دی ایمان مثال لډال دی اوس به خلق کارو رکی او ته به تماشا کې او په دې اصول باندې دا لسو دارنگلا قیامت چی ما شمان با بوداگان چی اسبان با پتا و رز بانی بایگی ختم نظام با طول ختم چی اللہ با دن نتخوص کئی پدی سنا ممتاز دی